दूसरी तरफ राजवीर पूरे घर की सफाई कर रहा था। वो जानता था कि रूही इस घर की सफाई बिल्कुल नहीं करेगी और ना ही वो इतने गंदे घर में रहना पसंद करेगी। राजवीर रूही के दिल की हालत समझ रहा था। एक ही दिन में उसका दिल टूट गया और फिर एक ही दिन में उसकी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जिसे वो नफरत करे ना करे लेकिन प्यार तो बिल्कुल नहीं करती। रूही पूरे दिन सोई और राजवीर ने पूरा दिन अपने घर की सफाई की। सफाई करने के बाद राजवीर नहाने चला गया और फिर अपने घर के छोटे से मंदिर में दिया जलाया, फिर वापस से आकर रूही के लिए डिनर बनाने लगा। रात के करीब 7 बजे रूही की आंख खुली और उसने अंगड़ाई तोड़ी। उसे फिर से वो सब याद आ गया और रूही का मुंह बन गया। रूही उठकर बाहर आई तो उसने राजवीर को बिना शर्ट के खाना बनाते हुए देखा। रूही की आंखें तो कुछ सेकंड के लिए राजवीर पर ही टिक गई। राजवीर की बॉडी सच में मॉडल जैसी थी। थोड़ी देर राजवीर को निहारने के बाद रूही ने मुंह फुलाकर अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली और फिर खुद से ही बोली, इसे मत देख रूही, इसने तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राजवीर की नजर रूही पर पड़ी तो राजवीर ने कहा, रूही फ्रेश हो जाओ, डिनर रेडी है। रूही बोली, मेरे पास कपड़े नहीं है। राजवीर डाइनिंग टेबल पर डिनर लगाता हुआ बोला, आज एडजस्ट कर लो, कल मैं तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज कर दूंगा। रूही हैरानी से बोली, एडजस्ट कर लो, तुम्हें पता भी है एक लड़की को कितने सारे कपड़े चाहिए होते हैं? मैं कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ? ये तुम्हारी शर्ट भी इतनी गंदी है, मैं इसे नहीं पहन सकती, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। राजवीर ने बाउल डाइनिंग टेबल पर रखा और रूही के पास गया और बिल्कुल उसके पास आकर बोला, मुझे मत बताओ कि लड़कियों को कितने कपड़े चाहिए और कितने नहीं, इतना शरीफ भी नहीं हूँ, समझी? और रही बात कि तुम एडजस्ट नहीं कर सकती तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब इस टाइम मैं तुम्हारे कपड़े अरेंज नहीं कर सकता। रूही पैर पटक कर फिर से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रूही वापस से दूसरी शर्ट पहन कर आई। रूही नहा ली थी और नहाकर ही बाहर आई थी। रूही ने फिर पूरे घर को देखा, पूरा घर साफ सुथरा लग रहा था। उस घर को देखकर रूही के मन में थोड़ी सी खुशी हुई। सच में वो घर छोटा था लेकिन था बहुत खूबसूरत। रूही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। राजवीर ने रूही को डिनर सर्व कर दिया। रूही खाना खाने लगी। राजवीर ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। राजवीर अकेला रहता था इसीलिए उसने खाना बनाना सीख लिया था, जबकि रूही को तो सलाद काटनी भी नहीं आती थी। डिनर करने के बाद रूही फिर से अपने कमरे में चली गई। राजवीर ने फिर सारी क्रॉकरी साफ की, पूरा किचन साफ किया, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। राजवीर ने आंखें बंद की तो उसे कल रात की बातें याद आने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई क्योंकि इसे बार बार रूही का उसे बिलौटा कहना और राजवीर का उसे चटोरी बिल्ली कहना याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कैसे रूही बार बार उसकी बाजू पकड़ रही थी और ये सब सोचते सोचते राजवीर खुश होकर सो गया। दूसरी तरफ रूही पूरा दिन सोई थी इसीलिए उसे नींद नहीं आई। अचानक ही रूही ने अपना सेलफोन निकाला और उसमें कुछ टाइप करने लगी। रूही अपने कमरे से निकली और उसने राजवीर का कमरा खोलकर देखा। राजवीर गहरी नींद में सो रहा था। एक तो राजवीर कल पूरी रात नहीं सोया, दूसरा उसने आज पूरा दिन काम किया था जिसके चलते वो थक गया था और इसीलिए वो बेसुध होकर सो रहा था। रूही अपने कमरे में वापस आई। रूही ने अपने कमरे में आकर कबर्ड को छान मारा लेकिन उसे ढंग के कपड़े नहीं मिले। फिर उसने अपने लहंगे के नीचे जो जीन्स पहनी थी उसे लिया और राजवीर की शर्ट के नीचे पहन लिया। उसके बाद उसने राजवीर की शर्ट की नॉट बांध दी और मिरर में देखकर अपने बाल ठीक किए। इस समय रूही इन कपड़ों में ठीक ठाक लग रही थी। रूही फिर राजवीर के कमरे में गई। उसने राजवीर की पॉकेट टटोली तो उसमें से कुछ पैसे मिल गए। रूही ने वो पैसे ले लिए और राजवीर के कमरे से बाहर आ गई। रूही फिर अपने कमरे में वापस आई और बेचैनी से चक्कर लगाने लगी। फिर उसने मन ही मन कुछ डिसाइड किया और अपने लिए एक कैब बुक की। रूही फिर से अपने कमरे से निकलकर राजवीर के कमरे में गई और फिर मन ही मन बोली, सॉरी राजवीर, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती और अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं इन सब से दूर जा रही हूँ। रूही राजवीर के घर से चुपचाप निकल गई। थोड़ी देर में कैब वहां आई। रूही उसमें बैठकर चली गई। रूही सीधा एयरपोर्ट पहुंची। रूही का पासपोर्ट उसके पास नहीं था इसलिए वो इंटरनेशनल फ्लाइट तो नहीं ले सकती थी, लेकिन उसने इमरजेंसी में मुंबई की एक टिकट बुक कर ली। रूही ने मुंबई में रहने वाली अपनी एक फ्रेंड से बात कर ली जिसने उसे मुंबई आने के लिए इनवाइट भी कर दिया और रूही इस वक्त इन सब से भाग जाना चाहती थी इसीलिए उसने मुंबई जाने का फैसला किया। रघुवंशी मेंशन। हर्षवर्धन बालकनी में पड़े हुए झूले पर लेटा हुआ था और उसने अपना सिर हीर की गोद में रखा हुआ था। हीर धीरे धीरे हर्षवर्धन के बालों को सहला रही थी और हल्के हल्के झूले को भी हिला रही थी। हर्षवर्धन ने आंखें बंद की हुई थी। हीर ने हर्षवर्धन का सिर सहलाते हुए पूछा, रूही राजवीर भैया के साथ खुश तो रहेगी ना? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, खुश नहीं, बहुत खुश रहेगी। बस उसे अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त देना होगा। राजवीर को समझना होगा, अगर वो हकीकत में जीना सोचेगी तो बहुत खुश रहेगी, लेकिन अपनी लग्जरी लाइफ से बाहर ही नहीं आएगी तो कुछ कह नहीं सकते। हीर ने फिर कहा, सुनिए जी, रूही बहुत अच्छी लड़की है, आपने उसे राजवीर भैया के घर क्यों भेज दिया? वो यहाँ भी तो रह सकती थी, राजवीर भैया भी तो यहीं रहते हैं। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, सुनिए जी, आप नहीं समझेंगी, रूही को एक बार तो राजवीर की दुनिया में रहकर ही आना चाहिए। अगर उसे हर चीज हाथ में मिलती रही तो वो कभी भी चीजों की कदर नहीं कर पाएगी। राजवीर और उसकी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है, उसे दोनों ही फर्क समझने होंगे, दोनों ही फर्क को बैलेंस करना होगा, उसे राजवीर की दुनिया में रहकर खुश रहना होगा। हीर फिर से बोली, एजी, मुझे आपकी बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती, बस इतना बता दीजिए, क्या रूही हमेशा के लिए अपनी ये वाली जिंदगी छोड़ देगी? हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर चूमते हुए कहा, हो जी, रूही की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों की बात है, फिर मैं राजवीर को ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कह दूंगा, फिर धीरे धीरे उन दोनों की जिंदगी भी हमारी जैसी हो जाएगी। हीर बोली, एजी, आप सच कह रहे हैं ना? हर्षवर्धन अब उठ गया और उसने झूला रोककर हीर को भी गोद में उठा लिया और फिर कमरे में ले जाता हुआ बोला, ओ जी, उन दोनों के बारे में मत सोचो, मेरे और अपने बारे में सोचो। हर्षवर्धन ने हीर को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर झुकते हुए कहा, ओ जी, शादी में तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। हीर ने अपने दोनों हाथ हर्षवर्धन के सीने पर रखकर कहा, एजी, मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या आप मुझे सच सच बताएंगे? इस पर हर्षवर्धन ने हीर की तरफ पूरा झुकते हुए कहा, ओ जी, पहले प्यार कर लूं, उसके बाद पूछ लेना। हीर ने फिर से हर्षवर्धन को खुद से दूर करते हुए कहा, प्लीज पीहू के डैडी, जो पूछ रही हूँ बता दीजिए ना। हर्षवर्धन समझ गया कि हीर के मन में कुछ खटक रहा है, जो वो कई दिनों से पूछने की कोशिश कर रही है लेकिन पूछ नहीं पा रही। हर्षवर्धन हीर के बराबर में लेट गया और उसने हीर का सिर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और फिर उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, अच्छा बताओ, तुम्हें क्या पूछना है? मैं भी कई दिन से नोटिस कर रहा हूँ, तुम कुछ कहने की कोशिश कर रही हो लेकिन कह नहीं पाती। इस पर हीर ने अपना चेहरा उठाकर हर्षवर्धन की आंखों में देखा और फिर धीरे से बोली, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे? अगर आपका मन ये बात बताने का ना हो तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। हर्षवर्धन ने अगले ही पल करवट ले ली, हीर हर्षवर्धन के नीचे आ गई। हर्षवर्धन ने हीर के गालों को सहलाते हुए कहा, मैंने आज तक तुम पर गुस्सा नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, बस तुम पर नहीं आता, तुम हो ही इतनी प्यारी कि कोई तुम पर गुस्सा कैसे कर सकता है। अब चलो बताओ, तुम्हारे दिल में क्या खटक रहा है? हीर हिम्मत करते हुए बोली, आपने बताया नहीं, सरोगेसी क्या होता है, पीहू का जन्म कैसे हुआ? हीर की बात सुनकर हर्षवर्धन का मूड खराब हो गया और वो फिर से बेड पर सीधा लेट गया। हीर को भी समझते देर नहीं लगी कि हर्षवर्धन इस बात को सुनना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हीर जानना चाहती थी कि पीहू का जन्म कैसे हुआ। हर्षवर्धन कुछ देर ऐसे ही लेटा रहा और कुछ बोला नहीं, दोनों के बीच खामोशी छा गई। हीर ने हिम्मत करते हुए कहा, अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आगे से नहीं पूछूंगी। उसने फिर हर्षवर्धन के सीने पर अपना सिर रख लिया। हर्षवर्धन ने अगले ही पल हीर का सिर अपने सीने से हटाया और खड़ा होकर बालकनी में चला गया। हीर को हर्षवर्धन के ऐसे बिहेवियर की आदत नहीं थी, उसे तो हर्षवर्धन के प्यार की आदत पड़ गई थी। हर्षवर्धन ने आज उसे थोड़ा सा इग्नोर किया और हीर के आंसू निकल गए, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। हीर कमरे में खड़ी थी, बालकनी में 5 मिनट खड़े रहने के बाद हर्षवर्धन ने अपना चेहरा कमरे की तरफ घुमाया और अपनी बाहें फैला दी। हीर जो कि नम आंखों से हर्षवर्धन को देख रही थी, उसकी बाहें देखकर जल्दी से जाकर हर्षवर्धन के गले लग गई। हीर के आंसू आ रहे थे, कंट्रोल करने से भी रुक नहीं रहे थे। फिर हर्षवर्धन के सीने पर सिर रखकर वो सुबक कर रोने लगी। हर्षवर्धन ने अपनी बाहें कसते हुए कहा, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, बस मुझे बेचैनी हो जाती है, मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता, अपने आप से भी नहीं। हीर ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और हर्षवर्धन को देखकर कहा, अगर आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो मैं आगे से आपसे नहीं पूछूंगी, पर आप मुझे नजरअंदाज मत किया कीजिए, मुझे आपके प्यार की आदत पड़ गई है, अब थोड़ा भी दूर जाते हैं तो मुझे रोना आ जाता है। हर्षवर्धन ने अपनी बाहें कसते हुए कहा, हीर, मैं तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता, बस समझ लेना, अगर कभी तुमसे थोड़ा भी दूर हुआ तो किसी चीज को लेकर परेशान हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। टीन ने भी अपनी बाहें हर्षवर्धन पर कसते हुए कहा, मैं जानती हूँ पियू कि डैडी आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। हीर ने फिर अपना चेहरा हल्का सा उठाया और हर्षवर्धन को देखकर कहा, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं तो आपको अपना भगवान मानती हूँ। आप नहीं जानते आपने मुझे क्या दिया है, ऐसी जिंदगी जिसकी जिसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी और जिसे आपने मुझे हकीकत में दे दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने अमीर खानदान की बहू बनूंगी, लेकिन आपने तो मेरा हर सपना पूरा कर दिया। हर्षवर्धन ने भी झुककर हीर के माथे को चूम लिया और फिर से उसे अपने सीने में छुपा लिया। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे। हीर ने अब हर्षवर्धन से कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने हीर के बालों को चूमकर कहा, सरोगेसी का मतलब होता है किराए की कोख। मैंने एक शादीशुदा औरत को हायर किया था जिसे पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसका पति अस्पताल में था। उसी औरत ने पीहू को जन्म दिया है, उसे पैसे चाहिए थे और मुझे एक बच्चा। हीर ने अपना सर नहीं उठाया बल्कि हर्षवर्धन के सीने में समाती हुई बोली, मैं कुछ समझी नहीं, क्या कोक भी किराए पर मिल जाती है? क्या आपने उस औरत के साथ वो सब कुछ किया? कैसे हुआ पीहू का जन्म? कौन थी वो औरत जिसे हर्षवर्धन ने हायर किया था? क्या रूही राजवीर को छोड़कर चली जाएगी?